no messages, you know. Feel it. Fearless, piosenka Pink Floyd z 1971 roku z albumu Metal. Fish nagrał ten utwór na płytę Songs from the Mirror. Bardzo ciekawy album z samymi coverami. No i tak, Wrocław, Kraków, Warszawa i Gdańsk miały okazję pożegnać Fisha. Dziś jest w Oslo, ma tam dwa koncerty. No i ciekaw jestem, co stamtąd przywiezie, bo z Polski, chwalił się, wiezie żubrówkę. Derek William Dick kończy działalność muzyczną i ciekawe, że po rozstaniu z Marillion nigdy nie udało się doprowadzić do wspólnego występu. Szkoda. Ktoś ze słuchaczy wspomniał o słowach Fisha, że zazdrości Philowi Collinsowi, że każdy jego kawałek staje się hitem, bo on sam tak nie potrafi. No to skoro już padło słowo Phil Collins, nazwisko Collinsa, wydawało się, że też kończy z powodu zdrowia karierę muzyczną, ale podobno w swoim studiu w Genewie szykuje nowy materiał. No to przypomnijmy ten stary materiał. Tell me, who do you Do samego końca. Phil Collins, ciągle trwa jego przygoda z muzyką. Za to pożegnał się już zespół Genesis w 2022 roku. Właśnie Phil Collins powiedział na scenie: to jest ostatni koncert Genesis. To już czwarta lewitacja w trójce, 260 w ogóle. Czy pamiętają Państwo taki zespół, który nazywał się Dire Straits? Pytam nie bez powodu, bo ostatnia płyta została wydana w 91 roku. Trochę czasu minęło. On Every Street, taki tytuł nosiła ta płyta. Piątym singlem z tego albumu był You and Your Friend. To był ostatni singiel Dire Straits w historii zespołu. You and Your Friend. Sam Mark Knopfler, świetna gitara tak przy okazji, w drugiej części tego utworu. Bardzo lubi ten utwór, co nie musi być takie oczywiste. Czasem artyści nie lubią swoich dzieł i nie wykonują ich na przykład na koncertach. Co ciekawe, jako singiel został wydany tylko we Francji i Niemczech. Kompletnie nie wiem dlaczego. Wpisałem ten utwór na listę dzisiejszą do lewitacji. Automatycznie przypomniał mi się inny utwór ze słowem Friend w tytule. Jedna z najłagodniejszych piosenek zespołu Incubus. Running out of black gold. It's high time I pulled over and walked around a while. I've seen that porcelain shell, your exoskeleton, and I feel like we'd walk well to friends and lovers. If asked of me, I would gobble them to bits. And the things that wall us off from Brandon Boyd powiedział kiedyś, że chciał w ten sposób podzielić się ze słuchaczami, jak powinna wyglądać współczesna miłość, że na przykład najlepszymi kochankami są przyjaciele, że miłość może zrodzić się z przyjaźni i tak dalej. Incubus, fantastyczny zespół, bardzo energetyczny na koncertach. Byłem na jednym z nich, naprawdę świetna zabawa. W tej ostatniej części Lewitacji kilka utworów, które najprawdopodobniej znają Państwo z innych wykonań, albo coverów, albo mniej znanych oryginałów. Zacznijmy od utworu, którego oryginał jest jednym z najpopularniejszych tego zespołu, już dziś wspomnianego. Chodzi o Pink Floyd. Body Count. Duże zaskoczenie. Metalowa kapela, którą założył Ice-T, który z kolei zasłynął jako raper, ale potem zachciało mu się rockowego grania, no i powstał zespół w 90 roku, Body Count. W październiku tego roku ukazała się wersja przeboju Pink Floyd, tego właśnie, i to nagrana razem z Davidem Gilmourem. A nowa płyta cała, Body Count, już 22 listopada. Ciekawe jest tłumaczenie wyrażenia Body Count. Używa się tego wyrażenia, określając liczbę partnerów seksualnych. Proszę sobie wyobrazić, ale nie zawsze tak było, bo na przykład żołnierze używali do liczenia zabitych wrogów na polu walki. Ale zostawmy to. Przy okazji Davida Gilmoura w jednej z poprzednich lewitacji zagrałem jego utwór z nowej płyty, w którym śpiewa jego córka. I mówiłem wtedy, że to cover. No to teraz oryginał. Round Goldfear Brothers, Between Two Points. Zespół powstał w 1999 roku i działał do 2020 roku, do śmierci jednego z członków, dwóch członków zespołu, Rogera Quigleya. Przyjemne granie bardzo. I David Gilmour gdzieś tam znalazł ten utwór i go nagrał. Mówił zresztą, że od kiedy usłyszał tą piosenkę, pierwszy raz chciał ją nagrać. Ciekawa jest historia piosenki o Hiroshimie, bo przyznaję, że najpierw usłyszałem ją w wykonaniu znanej zapewne państwu Sandry, takiej niemieckiej piosenkarki, która z pewnością nie jest na topie najbardziej wartościowych wykonawców, ale miała kilka bardzo ciekawych numerów. Jeden z nich to właśnie Hiroshima w oryginalnym wykonaniu zespół Wishful Thinking. Sunshine of a hot summer day, it vanished in a huge ball of fire and a cloud of boiling smoke. obliterated by the first atom bomb used in the history of World War II. Such an electrifying report of the American crew of the Super Fortress, which dropped the bomb as a cataclysmic warning to the Japanese, get out of the war or be destroyed. Hiroshima, the whole crew agreed, was burned out by a Hiroshima. Nagrali ten utwór w 1970 roku, rok później go wydali, ale jako taki sukces odniósł dopiero po wznowieniu w 78 roku i to największy w Niemczech. Może właśnie dlatego wzięła się za niego Niemka Sandra. Oczywiście jest to utwór o bombardowaniu Hiroshimy. Sandra nagrała go z powodu niepokojów na świecie. To był 90 rok, czasy trudne w Libanie, ponownie zresztą Chinach i nawet w Rumunii. Źle się działo. Ale to, co teraz mam dla Państwa, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Polski zespół wziął na warsztat piosenkę kultowego zespołu Massive Attack. A do tego jeszcze ja w tym wykonaniu słyszę ogromny wpływ zespołu Archive. Love is a verb. Bokka, świętująca dziesięciolecie działalności. Powstała nawet płyta z 10 utworami na to dziesięciolecie, z różnymi gośćmi, którzy ukrywają się pod pseudonimami. Oczywiście, jak to z Bokką, inaczej nie można. Ale jasne jest, że tu Massive Attack w głównej roli i to na początku te klawisze jakby w lights zespołu Archive, prawda? Teraz czas jeszcze na kolaborację producenta muzyki elektronicznej z legendarnym wokalistą. Chodzi o Soul Savers i Dave'a Gahana. Razem wydali nie tak dawno płytę Imposter z coverami różnych utworów. Oto próbka. Losing the stars without a sky, losing the reasons why, you're losing the calling that you've been faking. I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Be true, 'cause they lock you up in a sad, sad zoo. Oh, hidey, hide, you're hiding what you're trying to prove. Hidey, hide, you're not worth a thing. Fortune's on a string. Blue smoke will take a very violent flight. You will be changed in everything. You will be in a very sad, sad zoo. I want Metal Heart, dzieło Chan Marshall, znane jako Cat Power, zrobiła to w 1998 roku, a Dave Gahan podchwycił ponad 20 lat później. Kończymy te nasze lewitujące dwie godziny już. Za dwa tygodnie spotykamy się ponownie o tej samej porze. A dziś na koniec, poniekąd nadal coverowo, bo pieśń Prząśniczka powstała w 1846 roku. Napisał ją Jan Czeczot, Muzykę skomponował Stanisław Moniuszko. W 200. rocznicę urodzin Moniuszki były obchody polegające m.in. na wykonaniu jego utworów przez orkiestrę kameralną miasta Tychy i Kasi Moś. Olga Szućko lewitację zrealizowała, Wojtek Zawioła był przed mikrofonem. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Widź się tobie, widź, ta pamięta lepiej.